co? Mówiłem, że cię znajdziemy. Nawet na końcu świata. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy wasz czas nastąpi. Mój nastał, krew zaschła, nie siąpi. Miała być syba, rozsypać, mieli prochy. Zamiast elit zwłoki, dół 2x2 głęboki. O, nie żałuję nic, zniosłem wszystko. Nie uda się dziś przed nożem wymknąć. Nie chcę odejść, krzycząc, proszę tylko, proszę, szybko. Dycham sam po środku dżungli, długi ukuntli, ktoś się w końcu wkurwił. Młodzi szczupli, lat temu 30. Jakby to wszystko streścić, drogowskaz nie był na wykwintną drogę, więc odbiłem na Hilton, Rolex. Wiem, co to dobro i musi dziś to boleć, że wiedziałem, a mimo to wybrałem przeciwną stronę.